Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Herkes sodalarını içti mi? İçti! Evet! İçti! Stüdyoya gelmeden upsunu yaptı mı yayında? Yapmadı! Yapamadı. Yapacak soda kalmadı ki bana. Niye kalmadı abicim? En son bir yudum kalmıştı, onu döküldü. İstersen nasıl döküldüğü konusunda tartışmalar yapmayalım. Sonra toparlanması lazım. Bence de. Bence de. Görünmez kaza da denmiyor buna. Ne deniyor? Bence... Sen bile bile lades dedin. Ben bile bile lades dedim. Bir şey derler ya. Hani ne derler? Davetiye çıkardın. Sen resmen davetiye çıkardın. O yüzden yapacak bir şey yoktu. Good morning. Buyurun efendim. Good morning diyoruz ve Fahir Bey buyurun diyoruz. Sabahtan beri gazetelerin sodanızın bir şey soda içtiniz. Çünkü ben dörtte birini içebildim sodanın. Siz veriniz haberinizi. O zaman ben haberi vereyim. Şimdi Çin'de çok güzel gelişmeler Hayda. Oluyor. Çin'le mi başlayacağız? Çin'le başlayacağız. Çin'le başlıyoruz. Çünkü ben şöyle bir tarih sırasına göre hem kronolojik hem de uzaktan yakına doğru. Anladım. Uzaktaki yakınlarımız diye de böyle bir kafada konsept var. Yakınları uzak eden program. Bravo. Şimdi Çin'de çocuklar bir süre sonra bakmışlar ki çocuklar her şey çok güzel. Ne oldu çocuklar? Şişko şişko çocuklar dolanmaya başlayınca. Bu ne perhiz, bu ne? Lahana. Öyle mi demişler? Ona benzer. Çünkü bunlarda beden eğitimi dersi yok Çinli çocuklarda. Mesela bizde vardır tabii beden eğitimi Niye dersi. Niye sabah sabah tai chi yapmıyorlar mı? Yok. İşte çocuklar yapmıyor. Çocuklar hariç. Yani... 18 yaşından önce hiçbir Çinli tai chi yapamaz. Reşit olman lazım. Öyle mi? Tabii ki. Ben tai chi tek başına yapılıyor zannediyorum. Hayır. Fısıldayarak konuştuğunuz için tartışamayacağım sizle. Buyurun. Şimdi çocuklar ne oldu? Yiyor da hamburgeri yiyor. Ama ne oluyor çocuklar? Kendilerine bir gelecek şey yapıyor. Türkiye'de mesela küçük çocuklar ne hayal ediyorlar? Futbolcu olmak. Galatasaraylı olayım, Fenerbahçe'de. Orada sumocu olmaya şey yapıyorlar. O yüzden ham hum şarolup. Çin'de sumo. Çin'de. Ha, çok özür dilerim. Türkiye'de karatesi, judosu falan hepsi var da Çin'de sumosu mu yok? Yasak. Bilmiyor musun sen? Yasak, doğru. 18 yaşından beri. 18 yaşında. Ne yapabiliyor bu çocuklar peki 18 yaşına kadar? Hiçbir şey yapamıyor mu? Bir tane Oktay senin çocuğu koymuşlar. Onun Çinlisi. Yine mi o ya? Onun Çinlisini bulmuşlar. Abi bari Çin'le ilgili haberde onu koymayın. Bakayım bir çocuğa lütfen, bir bakabilir miyim? Senin çocuk da zaten Çinli değil mi ya? Ya onlar bakayım. Bir süre sonra hep öyle olmuyorlar. Ya işte en sağda. Hayır yok canım, o değil ya. O değil mi? O onun mektup arkadaşı falandır, ben konuşuyorum. Ondan sonra bunun üzerine madem böyle tombiş löp löp et olsun, çocuklara zorunlu dans dersi koyulmuş. Bundan sonra bütün Çinli çocuklar sabahleyin dans edecekler. Ne dansları? Yani şimdi şu anneler babalar çocukların yemesinden nasıl şikayetçi oluyorlar, ben onu anlamıyorum ya. Nasıl ya? Olmaz olur mu canım? Getirsenler bir tane de çocuğu yedirme zevkini yaşayalım ya. Niye yemiyor mu yine Halil? Yani şimdi zorlana zorlana CC'ler, köfteler, bilmem neler, uğraş. Yani şöyle bir yedirmenin zevki yok ya. Ama şu Çinli çocuk olsa tek eğlenceli şey olur. Bak parmağımı ısırmadan gene çektim ağzından falan diye böyle bir eğlenceli olur. Doğru aslında. Bir şey soracağım. Ali'nin katı yiyeceklere geçebildi değil mi? Artık. Geçti. Peki nasıl onları CC olarak veriyorsunuz abicim siz? Orada CC yok. Temenniler var. İki köfte ve 140 cc gibi bir... Yani şu köfteyi bitirsin, şu kaşık pilavı bitirsin, başka bir şey istemiyorum diye bir şeyim var, metodum var. Onu nasıl çeviriyorsunuz ona? Mesela bir şey düşün, mesela günlük cc ihtiyacı ne kadar? Öyle bir şey yok canım. Kaç kere besliyorsunuz? Ya 300 yese yedirecek misiniz çocuğa yani? Tabii canım. 300 cc mesela. Sonra ip atlatırız gerekir. Dans dersi veririz, ne olacak o kolay. Yani. Göz kararı mı yani? İki köfte mesela yeterli mi? Bir gündeki beslenme şeyini söyler misin biraz bana? Biraz açıkla abi bize. 8, 11, 2, 3, 5, 8. Ne etti? 5 tane uyanık öğün. Evet. Bir de uykusunda mı yedirmeye çalışıyorsunuz çocuğa? Uykuda zaten yedirebiliyorum. En güzel yemek uykuda yenir zaten. Uyanırken yediremiyoruz ki. Ama et olur derler. Yatmadan önce yenilen şeyde. Öyle hakikaten. Ağır ve tatlılığı bir şeyler yedirerek yatırmaya çalışıyoruz. Bence çocuğa ilk öğreteceğiniz şey yemek beslenmeden önce okumayı yazmayı öğretin. Yo, bence yemek. Bence bak çok... yine arada kaldı. Okuma yazma da çok önemli. Yemek de çok önemli. Ne yaptı? Çünkü okuma yazmayı öğrendikten sonra öğreteceğin bir şey var. Her yere yazacaksın. Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Mesela o eski ben şeylerde vardı. Ben okumayı öğrenmeden nakşetsen. Şöyle olabilir. Bence öyle daha mantıklı. Resimle mesela veresiye veren, veresiye vermeyen var ya, nakit çalışan. Bir tane dikilmiş ve bir tane yıkılmış mı? Yıkılmış. Bunu sen çocuğa öğrettiğin dakikadan itibaren o çocuk son derece köfteyi 2 mi yiyor? 4. Çorbayı 140 mı? 280. Böyle olur. Basit bir matematikte 2 katına mı çıkıyoruz? Hayır, bir de matematik. Şimdi biz bunu 30 tombul yaşından öğren. Tombul sonra... matematik dediğimiz bu. Biz bunu 30 yaşından sonra öğrendik ya Fahir. Evet canım. Nasıl Ali'nin şimdi öğrenecek abi? Çocuğa çocuk kadar büyük bir hayat dersi nasıl sene, sırtlanacak? 30 sene geçmiş. Biz geç kaldık Oktay. Bu lafı hazmedebilmesi için nasıl? Biz şimdi... kayıp bir nesiliz. Geç bizim kalmış dediğin mi? Adam 100 kiloydu ya askere gitmeden önce. Yani... Ya hem de ne bilinsiz, de bilinsizce, bilinsizce ama doğru bir uygulama. Ama biz yıllarca bunun neyini çektik? Acısını çektik. Sefaletini çektik. Ezikliğini çektik. Doğru. Kahrolduk. Yeri geldi. Aç yattık, aç kalktık. Kahrolduk. Sonra nerede hata yapıyoruz biz dedik. Baktık ağzımız kokmuş. Hemen gittik soda içtik. Bütün bunlar yaşandı Oktay. Doğru. O günlere bizi götürme tekrar. Şimdi sen diyorsun ki o günleri unutalım. Hayır. De diyor ki o günlerden ders alalım. Bravo! Başkan! Ayakta alkışlanıyor. Dikkat edersen. Neyi alkışlanıyor? Söylüyorum ben. Seni alkışlamamız gerekiyor. Bravo! Burada da vefa duygum alkışlanıyor. Ne olacak? Dans dersleri. Dans dersleri. Çinli'nin ne dansı var? Bir iki tane çan çan çan çan çan çan. Öyle bir şeyleri var bunların eski imparatorluk zamanından kalan. Tabii ki onlar değil. Geleneksel tiyatro. Hayır. Arjantin tango. Efendim salsa. Ve bir tane daha söyleyeyim bana. Arjantin tango, salsa ve swing. Swing ya, doğru. Çinliler, Çinli çocuklar böyle dans edecekler ve şey demişler. Eylül ayından itibaren göreceksin. Çocukların hepsi zıpkın gibi. Flintstones. Flintstones. Bravo. Bundan sonra şişman Çinli görmeyeceksiniz. Bunun garantisi benim demiş Milli Eğitim Bakanı. Çin Milli Eğitim Bakanı. Niye bizde haber oluyor bu ya? Bizim gazetelerde. Niye yani? Bugüne kadar bir Çinli çocuk gördüğünüzde rahatsız oldunuz mu siz? Çinli ben hayatımda hiç görmedim filmler dışında. Görmüşsündür canım. Ya da Çinli olduğunu... Yok şey turist yok şimdi. Şey yok. Gelecekti 1 milyar turist gelecekti. Öyle söyleyeyim. Ne şey kadar var. Yalancılar ya. Böyle kalabalık nüfuslu olunca. Çok güzel basit. Okay. Biz size 200 milyon gönderiyoruz. Vallahi baksana bir söylüyorum. 200-250 milyon göndeririz demiş. Hiç bir tanesi bile gelmedi. Geldi geldi. Bir 30 bin kişi falan geldi. Çinli. Koca Çin'den. 2 milyon nerede? 30 bin nerede? O işte numune göndermişler. Beğenirsek geri kalanını göndereceğiz diye. Anlaşılmayınca Çinli musluklarını açacağım demiş. Çin Turizm Bakanı. Ama olmadı ya. Çünkü Çin mallarında olduğu gibi Çinli turistlerde de randıman alamamışlar. O zaman kısa bir haber de ben vereyim müsaade ederseniz. Kısa olmaz Oktay, kısa olmaz. Delik çorap desem size aklınıza kim geliyor? Wolf. Wolfowitz. Wolfowitz. Artık delik çorapla gelmiyor ki. Wolfenstein. Neyle geliyor? Teknede Öpüşenler diye yeni bir filmi çıktı onun ya. Doğru söylüyorsun. Yırtık zaten. Çoraplı kontes. Çorapları delik olan bu sefer de İspanya'da ana muhalefet Halk Partisi lideri Mariano Rajoy. Yazmıyor mu onun çoraplarında Mariano Rajoy diyor. Rajoy. Rajoy. Çorapları delinmiş ama ters taraftan. Nasıl yani? Şimdi size soruyorum hangisini tercih edersiniz? Bu tam... Nasıl anlatayım? Ayakkabının arka tarafına denk gelen kısım var ya. Topuk destek oldu. Topuğun üstü. Tam aha. Topuk değil. Ha. Topuğun üstünde bu incik vardır ya. Evet. Tam onun üst olduğu yer. İncik kebabı mı? Bu işte Mariano'nun inciklerini kebap yapacakmış. İspanya'da halk o derece sinirlenmiş ve delik. İkisi de delik. Ama ve... o yani tırpan tırnaktan olmaz. Ayakkabıyı çok giyip çıkarmaktan olur. Demek ki adam abi sürtünmeden ayakkabı... mi diyorsun? Hı hı. Bana o başka bir sebepten dolayı geliyor. Bazısı vardır böyle hani huylusu vardır ayaklarını birbirine sürterler. Kendi ayağıyla ayağını tıkaşırlar. Ha, kendi sürtüyordur orada. Çıkıyor mesela mecliste bunlar ne yapıyor? Pop ayakkabıları çıkardı sürtüyor. Fış fış fış. Ne oldu? Oktay'ın deyimiyle Yoşu Du, değil mi? Valla şöyle demiş. Bizde ne kadar güzel aslında. Şimdi orada adamların derdine bak. Neydi Çorabı Delikolu'nun görevi? Ana muhalefet Halk Partisi lideri. Ana muhalefet lideri. Bir saniye, ana muhalefet lideri desek şuna. Tamam de. Ha. Ana muhalefet liderinin çorabı delik. Bizde herkesin isimli çorapları var. O derece yani, hakikaten. Adamların derdi bak. Gerçi benim de mesela çoraplarda var isim. Senin ismin olması önemli. Ha, benim ismim de yok. Doğru söylüyorsun. Şimdi şöyle açıklamış zaten parti yetkilileri. Genel başkanların çoraplarının delik olmasını. Başkan demişler. Başkan lütfen. 15 günde ha. 14 bin kilometre yol kat ettiği için çorapları Oktay, yırtılmış kaç demiş. Kere vurguları yanlış kullanmadı? 14 bin olacaktı. 15 günde 14 bin. Doğru, özür dilerim. Bundan daha çirkin bir açıklama var mı ya? Niye abi? 15 gündür çorap değiştirmiyor muhalefet partisi başkanı demek. Olur mu canım, akşamdan yıkayıp sabaha şey yapıyormuş adam. Onlar öyle biraz tutumludur. İspanyol adam tutumlu olur. Doğru, bak onu düşünmemiştik. Sen askerde kaç çift çorap eskittin? Ben 30 çift çorapla gittim. 30 çift çorapla döndüm. Ne bir eksik, bir dakika, ne bir fazla. Seninki haber değeri taşımıyor. Ege'ninki haber değeri taşıyor gibi hissettim ben. Demek ki bir cevabından sonra. Bir doğru ve samimi bir cevap mıdır? Tabii canım, geceden yıkıyorsun, sabaha giyiyorsun. Kaloriferin üstünde kurutup. Bir bilemedim. Her güne bir şey, Prens Charles gibi mi? Bir çorap atacağım mı? Abi kurumaz falan, ayağın sonra üşütmedin mi sen? Yok, hiç. Arı sokmadı mı? Ama don diye sorarsan. Don. O yeşil donlar var ya. Kaç tane? Orada hakikaten kendimi prens gibi hissetmiştim. Kaç? Sayısını şu an hatırlamıyorum. Vay be. Vermek ne istemiyorum. Oldu onlar peki Ege? O yeşil donlar ne oldu? Bilmiyorum, belki yelken falan yapmışlardır. Attım yani. Nereye atıyorsun ya? Kullana dona çevirdim ben onu. İşte küresel ısınmadan bir sorumluluk daha var çıktı ya. Ortaya. 30 kilot. Ne anılar vardır orada ya? Ne tip anılar olduğunu istersen şey yapma. Hayır yani bilmiyorum. Evet. Ucuzdu, ne yapayım? 40 yılda bir böyle bir prenslik yaşayayım dedim. Ha, don bir giy al hop. At. Hadi ya. Ben sana kağıttan donlar yapacağım. Nasıl? Bir de prenses kıyafeti falan yap şekerden. Beğendin mi? Beğendim Fahir. Tamam. Ne ya, beğendin mi diye bir şey mi gösteriyorsun masanın altında? Don yapacağız da. Don işine giriyoruz Oktay. Ya, sevgili çocuklar olsun. Bu hafta kağıttan don yapacağız. Evet. Oktay ne oldu? Çorabı delikmiş de o da yol yapmış da. 14 bin kilometrede çorap delinir mi diye bu sefer. Kaç diğer, kilometre garantisi varmış? Diğer muhalif partilerde bunun deneyini yapmaya başlamış. İspanya'da ortalık yer yerinden oynuyor, karışıyor. Türkiye'de daha hiç çorabı delik adam çıkmadı gerçekten de. Bu bizim şey, tekstil çorap sektöründeki başarımızdır. Sektörümüz özellikle çorap. Tekstil. Tekstilin çorap dalı diyelim. O zaman sarf malzemesi diyelim bence. Tamam. İstersen. Oktay sodayı tamamlayamadı ya onu. Sodalarımızı kaldığımız yerden devam et. Herkes o zaman, sadece biz değil. Herkes güzelce bir sodasını içsin. Ondan sonra radyosunun başına şey etsin. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler, Kürün gazeteleriyle. Şimdi herkes sodasını içti, neden? Kahvaltısını etti. Evet. O yüzden şimdi iğrenç haberler vermeye başlayacağım. Oh be. Kendimi buldum ya, şu haberleri olup da veremediğim zaman var ya, sanki mideme kramplar giriyor. O kurbağa isimlerinden falan mı bahsedeceksin? Yok, o kurbağa isimlerinden değil, hemen onlar altında. Onlar neymiş kurbağa isimleri? Kaplumbağa mı? Yeni türlermiş onlar ya. Ne güzel haber, onları versen, yeni türler ya bulmuş. Yeni tür dediği kaplumbağa işte, üstünde mor desenler olunca desenine göre yeni tür oluyor işte. Sen de her gün kıyafet, ben seni her gün tür diye mi çıkartacağım yani? Kaplumbağa haberi var, onu verelim mi? Yurt dışına kaçırılacak bence kaplumbağalar. Bence verelim biraz güzel hayvan haberleri falan. Hayvan mı? Haberleri verelim. Çünkü bence hayvanlar önemli. En güzel dostlarımız. Bu da zaten biraz da hayvanlarla ilgili. Ha iyi o zaman. Ben önce bir kötü örnek vereyim. Oktay iyi örnek olsun. Böyle iyi polis, kötü polis, iyi polis, kötü polis. Yuvarlanın ben gideriz. Ben de kural tanımayan polisim. Kendi kurallarıma göre oynuyorum. Bence sen dedektif olmalısın tek başına. Bir yere bağlı olmamalısın. Bağımsızsın. Kiralık olmalısın bence. Yani bir noktadan sonra... Fahir parasını verip seni satın almak istediği ortaya çıkıyor. Hayır, ben kendi ilkelerime bağlıyım. Onların da ters düşmediği tamam, süreci canım. Olabilir. Ama işi bir kere kabul ettiğin zaman ölmek bahasına da olsa yapıyorsun onu. Baha diyen dillerini bir kere daha bugün dinliyorum. Baha dinlemek istedim ya birden. Ben de seni dinlemek istedim bir süre. O zaman Fahir, problemlerin nedir falan uzun uzun anlatmanı istedim. Şimdi Çin'de biliyorsunuz. Yine mi Çin ya? Tabii canım Çin. Ben döndüm dedim mi? Döndüm dedim mi demedim. Şimdi Çin'de biliyorsunuz bir kaplanların bir şey yeniyordu hatırlarsanız. Nesi onun yeniyor? Ben sebebi neydi sebebi nesi diye düşünüyordum. Bir dakika nesi yiyordu ne diyor? Butu mu yeniyor? Kaplanın derisiyle gerisi benim bildiğim kadarıyla. Derisini güzel tabaklatıyorsun önüne koyuyorsun gerisini de yediğin zaman o postu en güzel şekilde değerlendirirsiniz derler Çinliler. Büyükler, büyük Çin. Çin atasözleri de ne yabanmış. Evet ya. Benim bildiğim öyle Çin atasözleri güzeldi ya. Yok bu işte her güzel şey... güzel yersiniz onu da bırakırsınız öyle atasözü olur mu? Ya içlerinde var abi yaban adamlar da var. Hep atalarımız böyle birinci sınıf akalite mi laflar edecekler. Arada da kafa... yaban laf da bu günümüze gelmez diye düşünüyordum. Aa gelir canım gelmez olur mu? Onun da hastası çok. O yavan adamların yavan yavan çocukları. Doğru mesela yürür. Yiyen dikilir yemeyen yıkılır. Nasıl bir yavan bir ata söylediyse bugüne kadar geldi. Herhalde bağlantıları kuvvetli. Şimdi adamın teki de her gün bir tane canlı kurbağa yiyerek başlamış işe. Çünkü Çin'deki inanış... Ne işine şov işine mi? Hayır, oradan para mı kazanıyormuş? Abi şimdi... Şunu var ya yerim ha. 50 milyona iddiayı yer misiniz? Biz de bardak... Yemezsin. Yerim la. Yer, böyle kahve kahve dolaşıyormuş. Kendisini tanımayan insan. Yemeyen yıkılır diye. Şimdi bu adamlar mesela bir yerin ağrıyor ya. Evet. Neren ağrıyor Oktay? Mesela böbreklerim. Böbreklerin ağrıyor hemen. Ben örnek verebilir miyim? Ver canım. Mesela benim de sırtım. Evet çok güzel. Ne yapacaksınız? Bunu Çin tıbbi durumuna göre çözecek olursak. Kurbağa yiyeceğiz. Hayır. Belli bölgesini yiyeceksin. Akupunktur mu? Ha, akupunktur değil. Neren ağrıyorsa hayvanın orasını yiyeceksin. Ne saçma bir şey ya. Ya bu senin işte dün de ben bunu söylemiştim ya. Totemcilikten farklı bir şey değil bu yani. Şimdi adama birisi demiş ki 46 yıl önce. Hangi hayvanı yediğini fark ediyor mu? Hangi hayvanın neresini yediğini? Hayır fark etmez. Fark etmez. Mesela koyun çok güzel. Sırt güzel çıkartayım abi ben sana. Lokum gibi onu fırında yaptır. Yanına biraz patates, garnitür falan tıkır tıkır ye. En güzel bak misafirlerinde memnun kalır. Diş mesela iğrenç bir şey oldu ama. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Mesela dişimiz ağrıyor. Dişimiz ağrıyor değil mi? Ne yapacağız? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın dişin ağrıdığı zaman? Göz falan kırpa Fahir bana. Ne? Sonra soruyorum işte. Ne yapacağız? Dişleri küçük olan bir tane hayvan yiyeceksin canım. Ne var dişi küçük hayvan ya? Dişi küçük hayvanın dişini hangi yememiz gerekiyor Fahir senin teorine göre. Balığın dişini nasıl yiyeceksin Fahir? Şöyle kıt kıt kıt. Bunu biraz ızgarasını yaparsın. Yağda kızarttın mı? Kıtır kıtır kıtır yersin. Şimdi adama 46 sene önce birisi demiş ki başı ağrıyormuş. Sen demiş güzel bir tane kurbağayı ye. Ama komple. Hiçbir şeyin kalmaz. Adam sen bunu alışkanlık haline getir. Kurbağasız duramıyorum. Sabah kalkıyor. Oradan alıyor lık. Kuyusundan kuyusu varmış. Kuyu olur mu artık evde mesela sen fesleğini evde besliyorsun ya. O da aynı şekilde. Nerede besliyor kurbağayı? Akvaryumuz. Akvaryum. Küçük küçük kurbağalar mı? Ha, sen yutabileceğin kadar. Senin ne kadar bir şey düşünmüştün? Aha böyle elim kadar mı? Ha, yiyecek. Yemiyor abi yutuyor diyorum yutuyor, ya. Yutuyor ha. O midede. Hap gibi düşün artık onları. Yüzüyor falan. O sırada bir içten masaj mı oluyor? Ya artık nasıl oluyorsa. Çünkü adam şey diyor. Bunu almadığım zaman her yanlarıma ağrılar giriyor. Orama burama ağrılar girmek istedim. Anam da demiş mi? Valla 46 yıldır hiç aksatmıyormuş. Bu demiş benim en güzel şeyim oldu. Bu da bana en... Hobim oldu. Hobim oldu. Bugüne kadar hiçbir hobim yoktu. Tek hobim budur demiş. Bu da bana kapak oldu diye bitirmiş. Şimdi o hayvanları koruma... Derneğine hemen ben başvurdum. İtiraz gelir mi böyle bir şeye? Kurbağalar... Yoksa kurbağa sayıca çok olduğu için... Saçmalama. Veya yani ne işte bileyim, daha şimdi... bir evcil olmadığı için şey mi oluyor? Yok gerçi onunla da alakası yok. Kurbağa yenilen bir şey de böyle canlı canlı yemek... Acaba şey midir? Yutmak, yemiyorsun. Yutuyor. Ha, yutuyorsun. Yemek ayrı, yutmak ayrı. Mundar mı diyorsun? Ya mundar da değil de şimdi Hayvanları Koruma Derneği ne diyecek? Kurbağayı yutuyorum ki ben diyecek adam. Yemiyorum ki yutuyorum ben. İçeride ölüyorsa doğru. Benim suçum mu diyecek? O bence kurbağanın ayıbıdır. Ya ezip mi yiyeyim diyecek mesela o da var şimdi. Ne oldu Oktay? Soda etkisini göstermeye başladı bakıyor. Soda gereğinden fazla ıps ıps etkisi yaptı. Canım Fransızlar da yiyor ona bakacak olursan. Kurbağa o kadar lezzetsiz bir şey değil derler. Çinliler özellikle. Gölbaşında da yendiğini biliyorum ben. Gölbaşında yendiğini mi? Bacak olarak. Bacak babında. Ya yiyen yiyordur tabii canım. Tabii canım yiyen yiyor. İtiraz ettiğimiz... Fahir bir şey söyleyecek burada Ege'ciğim bir dakika. Ege bu çok güzel. Ben onu beğendim ya. Yiyen yiyordur. Yiyen yiyordur. Yemeyen de... Yıkılıyordur ya. Doğru. Hayırlı uğurlu olsun o zaman Çin'deki bu tavsiye gelişme. Tavsiye mi ediyormuş bu tavsiye abi? Ediyor yani eğer hani bir yer mesela belin ağrıyor. Kupa çektir. Bence. Sen yani bu adamın dediğin ciddi bir de sıcak anlayan, sıcak iyi gelir. Kupa mı çektirelim? Bence sıcak iyi gelir. Ona güzelce oraya güzel bir... Fahir madem kupa çektir diyecektin, niye kurbağa haberini okudun bize? Ne bileyim canım, burada koca kurbağa var. Yanda da her gün 20 tane yiyormuş ya. Ben her 20 gün... tane mi yiyor? Evet ya. Hani bir tane yiyordu? Demek ki ağrılar arttı bu ara. Bu ara ağrıları arttı. Demek İğren. Ki o... İğrenç bir jelmiş. İğrenç bir jelmiş bence de. İğrenç bir pis herif. Nasıl kokuyor bir de? Geç hadi başka falan. Mesela adam ya. Sarımsak yediği bak, zaman bak, kokar bak, ya. Kaçıyor bak bak falan diye öyle şey yapıyordur. Terbiyesiz küstah. Tamam mı Oktay? İyileştin mi? İyileştim. Tamam. Geç, hemen başka, devam ediyorum. Başka ağzımda başka o zaman artık istiyorum. Güzel. Müjdemi istiyorum arkadaşım. Ver yansın. Amerika'dan geldi haber. Artık erkekler de evde sperm testi yapabilecekler. Oh be! Nasıl test ne demek ya? Neyin testini yapacağız? Yapma. Var mı yok mu? Ya bak... Daha ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çünkü neden? Bugüne kadar böyle bir test yoktu. Haberimiz yoktu. Amerika'da piyasaya sürülen yeni bir uygulama çocuk sahibi olmak isteyen erkeklere ilk kez evde yoğunluk ölçme imkanı sunuyor. Yoğunluk mu? Evet. Firmanın adını vermeyeceğim. Vermeyeyim. Şimdi test aynı zamanda hem kadınlara veriliyor hem erkeklere, kaliteyi gösteriyor. Mesela orada yazmış. Abi tehlikeli bir şey ya. Hayır, orada yazıyor. İki sen de mesela bebek... komşu bir misafirliğe gitti. Ha. Şimdi hani mesela tavla oynanıyor ya. Evet. Tavla oynandı, bir şey alınamadı. Randıman alınamadı. Hırs alınamadı. Ondan sonraki aşama işte bu. Hadi o zaman ölçelim çıkar bakalım hangimizinkinin daha yoğun abi. Ha yoğun. Kaliteli. Ha tabii kalite. Mesela yani küçükken küçük kabahat yarışı yapan erkeklerin belli bir yaştan sonra büyük, bu yarışı nereye taşıyacaklarını en güzel yani göstergesi. Ama şey ne derler ona, o kadar şey değil ya, bu senin çocuklar için sıcak soğuk iyi falan diye bir şey var ya, bu oyun sıcak soğuk ve iyi ya bu Ali'nin var ya derecesi suya konuyor, evet bu da öyle 3 kalite A nereye kalite, koyuyorsun B kalite dereceyi. C kalite, ne dereceyi koymuyorsun canım, orada yazıyor içine ya koyuyorsun. Ben sistemi eleştirmiyorum. Oktay'ın dediği şey çok güzel yani, en önemli örneği ya, oturduk sıkıldık, hadi gel test yapalım diye. Yaparız canım. Solo test yapıyorduk çocukken de. Geri zekalı çıktığın biraz zaman. Biraz iğrenç değil mi ya? Nasıl iğrenç? Koca koca adamlar. Bir de yani hani şimdi tamam, rekabet ortamı, bir eğlence falan nasıl, neyle olabilir. Neyle rekabet ediyorsun Oktay? Şimdi tavla oynadıktan sonra ölçüyorlar ya hangi. Biz seninle rekabet mi etmiş oluyoruz o zaman? Şimdi böyle bir eğlence anlayışı olabilir de. Aha. Bu nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Yani yoğunluğu ölçmek için benim bildiğim kadarıyla yoğunluğu ölçülecek şeyin ortalıkta olması lazım. Kulak memesi kıvamında. Nasıl anlatayım ben sana? Onu ortada değil. Bunu yani nasıl? Bir mesela bir cihazı mı merak ediyorsun? Evden bir mesela mutfağa gidip bir bardak mı alınıyor? Nasıl oluyor yani, ben anlamıyorum. Kendi şeyi var, ölçekli bir şey vardır. Ölçekli var Oktay. Ben sana aletin merak ediyorsun dedim ben sana. Dikkat edersen. Şimdi tamam. Şimdi bir alet olduğunu biliyorum da Fahir. Onun içine nasıl koyacaksın? Cihazın çalışması için ve ölçüm yapabilmesi için ham madde lazım ya, daha temel olarak anlatayım. Evet. Ham maddeyi ortaya çıkarmak mı gerekiyor illa bu ölçümü yapmak için, yoksa mesela kan testi yapar gibi yani damardan alınarak kandan da ölçülebiliyor mu yoğunluk testi? Öyle değil. Orta malzemenin testi. Malzemenin ham madde lazım. Malzeme lazım. İşte çirkin aile ortamlarında çirkinleşiyor. Abi siz aile ortamında ne biçim ne tip aile ortamlarınız var siz? Kötü kötü kalıştı mı? Siz de öyle mi yapıyorsunuz? Tavla sıkıldın mı? Sıkıldık o zaman hadi. Lütfen. Herkes kendi kendine mi yapacak yani herkes bunu? Herkes kendi evinde yoğunluğunu ölçer. Rekabet mesela, değil orada ya da yazarsın. Oktay senin durumlar nasıl? Ya bu ara biraz mesela bu şey var ya. B artıdan B'ye düştük. B eksi olduk. Bu firmalar yapıyorlar ya. O değişiyor mu o rakam, o uygulamalar? Tabii değişiyor. Tabii canım. Mesela adam moral bozuyor. Ya ben B eksideyim. Neyse notum yükselmiş, kredi notum yükselmiş, B artı olmuşum yuhu falan diye. Derecelendirme. Oradan ben geçiyorum A kalite diye, böyle neon yaptırmışım falan. Fail son dakikalarda dediğinden hiçbir şey anlamıyorum. B artı diyorsun, bir eksi, bir neon diyorsun, bir köşk diyorsun, bir konak diyorsun. Ne dediğimi biliyor muyum ben ya? Abi şeye özeniyor işte adam ya. Mesela Standard & Poor's. Ha, Standard & Poor's. Onun verdiği nota özeniyor. Notunu, ne oluyor? B eksi, B artı. Fahir çok üzüldün mü? Standard & Poor's gibi bir şey çıkıp sana. Evet. Fahir'in notu yükseldi dese. Bütün dünyaya açıklasa. Açıklasa bu hoşuna gider mi ya? Ben hoşuma gitmez ama bütün internet sitelerini veririm ya. Düştüğü zaman? Tabii. YouTube'a falan veririm. Düştüğü zaman peki? Düştüğü zaman ne? Kredi notum düştüğü zaman. Kimseciklere söylemem. Hemen ortalıktan işte kaybolur. Alıyorsun. Alıyorsun. Test ediyorsun. Evine gidiyorsun. Yoğunluğunu ölçtün. Kaç çıkıyormuş mesela ortalama, ne yani bunun şeyi? Yoğunluğu birim, birimi de yani. Bu mühendis olan sensin. Yoğunluk birimi nedir? Ya hacimde şu kadar. Hacimde şu kadar. Belli bir ölçeğin içinde şu kadar şey varsa. Ne kadar şey varsa. Kamçılı arkadaş. Kamyi. O kadar şeydir yani, yoğundur herhalde. Tamam da birimi ne? Kamçı. Indiana Jones. 4 Indiana Jones. Bir bakayım. Oktay hesaplamaları yapsın. Kaç? Bence Indiana Jones'tur bunun en güzel. O zaman bilimi. Indiana Jones değil mi? İyice IJ gibi bir şey olsun. Kısaltması olmasa. Jones olsun ya da. Doktor Jones işte. Doktor Jones testi. Gram bölü santimetre. 5 evet. Indiana. Gram bölü ten feet. Tabii Amerikan olduğunu için feet olması lazım. Feet olması lazım. Bu bir sonra hesaplayacağım. Yani birim hacimdeki miktar. Bravo, yoğunluğu çok güzel açıkladınız. Fahir, boşları okumamışız. Birim hacimde, çok özür dilerim. Şimdi bu birim hacim. Ham maddeye dönmek istiyorum yine. Seçim yasaklarına dikkat ederek konuşuyorum. İğrençleşmeyelim ham maddeden. Buyurun. Şimdi hacim dediğin şey. Hacim dediğin şey belli. Yer oluyor. Tamam, başka habere geçelim. Başka habere geç. Ben o zaman devam edeceğim. İngiltere'de kadınlar ne demişler biliyor musunuz? Kadınlara sormuşlar. Çikolata mı, seks mi? Ne cevap verseler iyi. Sen nasıl bir rahat konuşuyorsun ya seçim yasakları şeyinde? Aa, kalkmadı mı? Ben dün kalktı diye biliyorum. Nerede kalktı canım? Esas listeler verildi ya, kalktı diye. Seçim olmadı Fahir. Nesine kalkıyor ya? Seçim olmadı daha. O adı üstünde yüksek seçim kurulu demedin mi rahat rahat takılın diye? Bana öyle söyledi Kadri. Takılın demişler. Öyle demişler. Kandırmış seni Kadri. Aa, o zaman çikolatayı aşka tercih etmişler, öyle söyleyeyim. İngiltere'de yapılan araştırma ülkedeki kadınların vehametini bir kez daha ortaya koydu. Ama çikolatalar her gün daha kaliteli hale geliyor. Eskiden bizim zaman ne yamandı. Öbür taraf aynı. 100 yıl önce de aynıydı, bugün de aynı. Ne değişiklik oldu ama çikolata öyle mi? Şimdi bizim çocukluğumuzun bir çikolatası vardı, hatırlıyor musunuz? Parmak olan mı? Verilen. Hangisi? Yavan, içinden likör renkli. Gibi böyle. Bir... Renkli renkli ama dışı nasıl bir... Evet, ve bak, tamam, şimdi çirkin bir tat olur, yağlı. Ya, evet, evet. Hiçbir şeyle benzemez. Kadın onu versen, al bu çikolata mı yoksa ben seni de böyle bir şey yapsan. Hadi gel gel falan. Ya Allah kahretmesin. Ama güzel böyle bir çikolata çıkarınca... Bir daha ne der kadın? O çikolatayı alayım beyefendiden. Tabii. Vallahi çikolatanın kalitesiyle beraber yarın öbür gün durumumuz... Nesilimizin tehlike altında olduğu ortaya çıkıyor. Bak, pandalarda da aynı durum. Onlar da ne yiyorlar? Şeker pancarı ve şeker kamışı. Şeker pancarı yiyen pandayı ben istiyorum. Vay. Ben tane, de görmek istiyorum. Tane, ben yetiştirmeye razıyım. Şimdi bunlar da zamanında demişler, sormuşlar. Şeker pancarı mı yoksa affedersiniz aşk mı? Bunlar demiş. Oo, şeker pancarı. Şeker pancarı. Aşkı nasıl olsa bir şekilde yaparız. Hayvanız biz de. Tabii, ondan sonra dolanıyor hayvan. Ne yapıyor? Unutuyor. Dondurma var mı? Dondurma diye dolaşıyor yani. Ya işte böyle. Falanıyla filanıyla 3000 turist de İstanbul'a geldi bu arada, haberiniz olsun. Nereden gelmiş? Aa, her yerden geliyor ya. Ben bunu hesabım bana sorsun. Turizm Bakanlığı'na sor. Ya önemli haber var, onu vereceğim. Ben güzel haberler var, onu vermedim ben. Ver, Oktay, var mı haberin? Yok Fahir'im, ver seni dinleyelim. Sevgilince Oktay bugün biraz geç geldi. Geç geçeni de sodayla meşrulaştı. Niye verdim abi? Çorap haberini verdim işte. Aa, İstanbul'da düzenlenen yaş sebze ve meyve konferansının delegeleri kiraz yemek üzere nereye gitmiş olabilirler? Hop! Ahlatlı Bele mi? Değil. Orası Bursa'ya değil gitmişler abi. Çok güzel. Biz niye katılmıyoruz? Niye delege değiliz ya? Biz gerizekalı mıyız ya? Ege, niye bunları parmak atmıyorsun bir? Cevap sorunun içinde diyebilir. Ne anlarız biz zerzevattan ya? Nasıl anlamasın? Yani karpuzun içinde, o sizin oradaki manav vardı ya. En evet, kalitelisini almıyor muydun? Etin en güzelini ben almıyor muydun? Ben kendim de seçmiyordum ki, onu orada seçiyorlardı adamlar benim için. Ben kendim uzman değilim, bir şey değilim. Yemeği biliyorum bir tek ben. Tamam. Dökmeden. Adamlar da zaten kiraz yemeye gitmişler. Biz daha ağzımıza kiraz sürmüşlüğümüz yok. Haziran'ın kaçı oldu? Bir şey yok ya, nasıl? Yemedin mi kiraz? Oho, senin hatan sen, şu. Bu benim hatam. Ben zaten bu benim kirazsem suçum. Geçiyor bile. Onlar... Peki o zaman devam ediyorum. 40 milyon kişi hiç dişini fırçalamıyor. Son tespitler, son rakamlar bu yönde. Bir diş firması. Yalnız değiliz demek ki. Bir diş firması derken diş. Macunu mu? Fırçası. Dişler. Türkiye'de mi 40 milyon? Evet ya. Senede 180 milyon tane satılması gerekirken ülkemizde maalesef diş fırçası fakiri. Ne kadar satılıyormuş? 30. Demek ki çok kullanılıyor. İyi yani. İyi, randımanlı kullanıyoruz. Tutumlu şey yapılıyor. Sen en son ne zaman diş fırçası aldın Ege? Diş fırçası ne zaman aldım? İşte düğünde gelmişti bir tane damatlık diş fırçası. Tepside. Onu kullanıyorum hala. Güzel. En son ne zaman diş fırçaladın dersen de. En son ne zaman diş fırçaladın? İşte Ali'nin doğumuyla beraber çok misafir falan gelecek diye bir fırçalamıştım. 11 ay olmuş. Nerede satılıyor diş fırçası? Diş fırçası. Çünkü ben askerde... Diş doktorlarının herhalde. Müzik marketlerde. Kaybettim ben de askerde. Hı. Çalındım. Benim bildiğim diş doktorlarından reçete alıyorsun. Onlar da yurt dışından getiriyorlar başka yerde. Tabii canım bulunmuyormuş. Görmedim. Mesela o şey vardı ben en son anında yumuşak. Daha yumuşak, en yumuşak. Üç şeyi vardı, çeşidi vardı. Üç katı. Hala öyle mi acaba? Vallahi bilmiyorum canım. Ben de şimdi hesapladım da. Bir ben öyle toptan almıştım. Sana damatlık gelmedi mi diş fırçası? Evet ya. Bana gelmedi ya. Aa, sizin ailede ne tuhafmış şey ya. Şey geldi bana. Ne? Taş, gargara şey... mı? Tıraş şeyi geldi. Tıraş? Tıraş şeyi. Sabunu mu? Bir de ip gelmiş. İp? Diş ipi. Aa, sakın onu kullanma. Ben zaten onu nasıl kullanacağımı da bilmiyorum. Ya onu mesela sallanan bir dişin olunca diş ipini bağlıyorsun dişine, öbür ucunu kapıya bağlıyorsun. Biri açınca sallanan dişin çıkıyor. Ha, öyle bir şey. O, diş ipi çok zararlı diyorlar. Tabii. Niye o kadar uzun o zaman o? İşte birkaç defa kullanabilmek bence için. Bence o öyle değil ya. O ipi şey için kullanıyorsun. Mesela şurada yanağın üst tarafındaki kıllar oluyor ya, sakallar. Ha evet ya. Onları almak için böyle zın zın zın yapıyorsun ya, onun için onda. Dişle alacaksın. O zaman niye diş ipi deniyor Fay? Bir tarafına dişini bağlıyorsun ya. Ha çok mantıklı. Dişini tutuyorsun ya. Abicim lütfen ya. Peki başka birinin dişi mi olması lazım, yoksa kendi dişime bağlayabiliyorum? Çünkü teknik olarak başka birisinin tabii. Öyle başka birisinin olması lazım. Başka birisi. Yani en az iki kişi gerekir. O zaman dişlerinin ipi olması lazım ama. Abi niye dişlerin ipi? İki diş arasına çekmiyorsun ya. İki diş arasına ip çektim. O da güzel olur aslında. Güzel bir uygulama. Bunları ben deneyeceğim ya. İki diş arasına ip çekilip orada güzel bir sevgi teleferiği kurulsa. Mesela bir köfte. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Yavaş yavaş ısıra ısıra azalıyor. Bence şey gibi. Ne kadar güzel olur. Şeker pancarı koysak. Havuç da olabilir. Havuç da olabilir. Göre. Mevsimine göre. Fahri sen... Şeker pancarı işine mi giriyorsun yakında? Piyasaları canlandırmaya mı Şeker işine giriyorum ben ya. Şeker işine giriyorum. Hazırlıklı olun. Şeker işinde çok bundan sonra toz şekeri benden alacaksınız. Size çuvallarla toz şeker göndereceğim. Siz de yiyeceksiniz. Kazanlarla şeker. Karamele yapacaksın. Çok güzel. Senin işini buldum. Sen karamele yapacaksın. Oktay sen de satacaksın. Ben, pazarlamadan sen sorumlu. Kanaviçe yapsan? Hayır. Sen kanaviçe yapacaksın. Sen de kırlent. Ne yapacağız? Herkes hazırlıklarını tamamlasın. Aile bütçesine katkıda bulunacağız. Bizim eve çok uzun zamandır toz şeker diye bir şey girmiyor. Vay. Neden olduğunu bilmiyorum ama. Tamam. O yüzden onu ben halledeceğim. Yani. Onu ben rahat rahat ben alabilirim. Biz alabiliriz. Yani A'dan Z'ye sana çok güzel bir erzak sepeti hazırlayacağım. Bizim eve toz şeker giriyor. Burada da açıklıyorum. Muhallebiye koyuyorum. Ne yapayım? Ne yapsın adam? Ne koysun içine? Katır katır katır şeyleri mi? Kesme şekerleri mi ezeceğim? Hiç. Evet. Bize ayrılan sürenin burada sonuna geldi. Pancar derken, şeker derken, test derken bir kez daha modern sabahlarda gündeme bakmış olduk. Önümüzdeki saat içinde ne vereceğiz? Ne bekliyor? Neyin davetiyesi? Backhand Party. Backhand Party. Bu geceki partiye davetiyeler siz bekliyorlar. Bu akşam mı o parti? Bu akşam. Ne zannettin Fahir? Geri zekalı ne zannettin? Ne zaman olacaktı parti? Bağırma çocuğa. Bağırma. Çocuk korktu. Bağırma çocuk. Altını ıslatıyor ondan sonra. Titriyor ya. Boş konuşuyor yani. Tamam. Parti ne zaman? Baksa orada dana kadar hafif var. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.20 Tamam. Ne oldu abi? Sevgili dinleyiciler, iki geri zekalı kendisine bakacak bir aile arıyor. Vermek istiyorum. Gelip radyoda sevebilirsiniz. Bir tek mama vereceğim yanınıza, o kadar parayla. Bunlar bedava. Kumlar bedava mı? Kumlar değil, bunlar bedava. Ay ilahi ki. Nerede buluyorsun bu eskileri? Ya evet, yıldır mısın? Önceden düşünüyor musun ya? Pet Shop'daydık. Pet Shop. Ali'ne hayvanları gösteriyoruz. Çok güzel ya. Çocuklar vardı orada daha böyle büyükçe. Hı. Çakalla yeni geçecek erkek çocuklar. Şey diyorlar böyle. Kediye bak ya. Çok tatlı. Annem izin verse hemen alacağım. O da hem şey olmuş hem de kediye tatlı diyor. Öyle bir durumu vardı yani. Demek ki o isyankar bir şair olacak ileride. Çok kitaplarını okuyacağız onu. Neyse. Konumuz bu değil. Bir şey söyleyeceğim abi, konumuza geçmeden önce hemen. Niye hayvanat bahçesine götürmüyorsunuz elini? Evet abi. Pet shoplar. Daha iyi hayvanlar. Pet shoplar gezinmek için. Ucuz ya abi. Değil. Ucuz ne ucuz. Sırtlanmak için abi. Ya çocuk daha hiç anne baba demiyor. Şimdi hayvanat bahçesine götüreceğiz, maymun diyeceğiz, şey diyeceğiz. Onların arasındaki farkı da bilmez ki. Ama nasıl götürelim, ne olacak? Götürün. Götürün. Bu hafta bizim sonu böyle bakın, güzel bir plan yapın. Çok ya, güzel hayvanat hafta bahçesi. Hafta sonuna ne gerek var? Benim işim onda bitiyor zaten. Hafta sonu mu kaldı? Hafta sonu kalabalık olur. Şimdi gideyim. Doğru. Bugün gidelim. Bugün gidelim vallahi. Hatta ben şimdi. Ne gerek var? Evet. Backhand. Backhand party. Yani Boris Backhand Parti de diyebiliriz. Bu partide en önemli 3 şeyi sayalım. Oktay. Ben söz istedim. Evet. Aldım. Döner mi? Sınırsız döner. Sınırsız döner. Fahir. Sınırsız alkol. Doğru. Ve sınırsız ne olabilir? Ne olabilir? Alkolle şey buluşması. Evlilik olmaz, alkol. Eğlence tabii ki ya. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Ben sabah köründe 6'da makarna yiyerek başladım güne. O sırada da ne güzel zamanla makarnaya bir tek ketçap koyuyorduk. Şimdi ne güzel soslar var dedim kendi kendime. Herkes uyuyordu, bütün şehir uyuyordu. Ve bugün istedim ki makarnaya hala ketçap koyanlar hayatlarındaki güzelliklerin farkına varsınlar ve yeni soslar öğrensinler. Bugün modern sabahlarda makarna soslarından bahsedeceğiz. Telefonumuz 210-30-30. Şöyle şöyle pratik bir sosumuz var. Makarnanıza tat katacak, çok özel bir hayatınıza şey renk katacak hadi diyenler arasınlar bizi. Ha. Çok özel olmasına gerek yok hakikaten de. Niye yani canım? Kıymalı çok makarna da dünyanın en güzel şeylerinden biri. Doğru, doğru yapılışını belki anlıyor. Yanlış yumuş yapılıyor bazı makarna sosları. Süzme yoğurt. Ondan sonra pul biberli eritilmiş tereyağı. Onu koyacaksın. Üstüne ças diye bir atacaksın. Ben sana söyleyeyim, benim diyen mantıdan daha güzel. Hakikaten ha, istiyorsan de kıymasını da dışına at. Tamam işte. Aa, bitti gitti. Makarna sosları. Makaroni. Zaten şimdi işi bilenler hemen bir iki temel malzemeyi anladıktan sonra makaron dedin değil mi sen ya? Ben diyorum cümleme başladım falan ama kafam bir yerde takılı kaldı. Nerede takıldı, nerede takıldı diye bir an düşününce makaron dediğini fark ettim. Ne soruyorsun ya? Makarna sosları. Makarna sosları. Geldi. Aha, işte iyi geldi bile cevap. Geldi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Tuğba ben. Tuğba Hanım. Aa, yiyor musunuz bol bol makarna? Yani seviyorum, bol bol demeyeyim ama severim. Seversin. Şimdi evli misiniz Tuğba Hanım? Evet. Kaç yıldır evlisiniz? 8. 8 yıldır. Çocuklarınız var mı? Var. 3,5 yaşında bir oğlum var. Onlar seviyor makarnayı? O da sever, evet. Peki mesela evinizde en çok pişen yemeklerden midir makarna, yoksa böyle hani hiçbir şey yapamadım bir makarna patlatayım dediğiniz anda mı yapıyorsunuz? Yok yok, özellikle pişiririz. Şey. Özellikle? O zaman sizin tarifiniz bizim için önemli. Buyurun dinliyoruz. Şimdi ben şu radyoyu kapatayım. Önce Tuğba Hanım radyonun sesini de biraz kısın da daha rahat dinleyelim. Çünkü en ufak bir malzemenin çok önemi var şu anda. Domates sosuyla birlikte. Domates. Hani mantar çorbası, hazır mantar çorbası vardır ya. Hazır mantar çorbasını böyle biraz daha sütle şey pişirirseniz, hani yoğun sos olacak şekilde yoğun pişirirseniz. Sonra o domates sosuyla işte ya hazır domates sosu olabilir, yazın işte yapılmış domateslerden sos olabilir. Onun ikisini birbirine karıştırıp ama böyle kalın makarna, böyle hani normal bildiğimiz uzun makarna, spagetti değil de eni geniş makarna. Kalem makarna dedikleri. Kalem şey. Eriştenin vallahi uzun olanı. Daha geniş, evet. Ha, daha işte eriştenin daha uzun olanı. Evet, bu olabilir. Parpadelli mi diyorlar bunlar galiba? Paparelli. Veya barbarella. Çok çok güzel, lezzetli bir şey oluyor böyle mantarla birlikte domates sosu karıştığı zaman. Şimdi mesela bu mantar pembe çorbası şeydir, ne derler? 4 veya 5 su bardağı su koyuluyor mantar çorbasına. Sizin sos için ne kadar koyalım? 3 bardak mesela. Gene çok sulu sulu olur o ya. Çorba yani ama makarnadan önce ama çorba mı yememiz o gerekiyor? O pişecek o. O pişecek. Onun için mi yapıyoruz? O pişecek o. Hayır. Hayır hayır, onu makarnanın içine katmak için pişiriyoruz Oktay. Ha tamam, makarna öncesinde yemiyoruz ekmek banmak için yani. Hayır hayır, yani makarnayla mümkünse ekmek yemeyelim, ben yemem şahsen. Ya Oktay çok sever. İşte çorbayla ben bir fırsat olur mu acaba diye şey yaptım ama o da çorbayla... Makarna bittikten sonra tabakta kalana sen gene ban ekmeği. Tabii canım yazık çünkü alınmıyor çatalla bıçakla. Peki çok teşekkürler Tuba Hanım, görüşmek üzere. İyi günler. Çok pratikmiş. Bence şöyle bir şey olabilir. Mesela o gün mantar çorbası yaptın. Yedin, koydun dolaba. Makarna kadın yaptın. Kadın budu makarna mı diyorsun Fahir'sen? O ikisini karıştır. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Selçuk Özbek ben. Selçuk Bey, çok yapıyor musunuz makarna? Vallahi ben makarna manyağıyımdır. Makarna manyağı. İstanbul'da. Göbeğim de oradan geliyor herhalde, bilmiyorum da. Makarna göbeği dünyanın en asil göbeğidir. Hiç üzülmeyin Selçuk Bey. Buyurun. Yok değil. Öncesinde bira göbeği var ya, neyse. Şimdi şöyle söyleyeyim. Makarnada çok önemli püf noktaları var. Üniversite yıllarında yalnız yaşadığımız için biz bunları tecrübe ederek öğrendik. Bir al dente olması lazım. Ne makarnada olması lazım? Al dente. Al dente. Evet. Yani dişe gelir olması lazım. Biraz böyle çok yumuşak değil. Hafif sertimse. Evet. O zaman Fahir'in deyimiyle ne tam yumuşak ne tam sert dediğimiz. Aynen öyle. Öyle olması lazım ki hem daha iyi hazmedilir hem de daha lezzetli olur. Daha iyi hazmedilir derken? Yani iyi olur, randımanlı olur diyorsunuz. Hazım açısından da iyi olur. Peki sosa gelelim Selçuk Bey. İşte makarna yapan da sosudur. Makarnayı şimdi yağsız bir şekilde sadece tuzlayarak haşladıktan sonra üzerine ne yaparsanız yapın aslında güzel olur ama kıvamını bilmek lazım. Neyle buluşacak onu bilmek lazım. Neyle buluşuyorsunuz sizin makarnanız? İşte sizin favoriniz sosu yaparken püf noktalarından bir tanesi mutlaka sarımsak olması lazım. Sarımsak. Kesinlikle. Evet. Artı baharatımız olması lazım ama baharat derken hemen aklımıza işte karabiber bilmem ne değil. Yani hafif azıcık bir kekik, azıcık bir kimyon gibi biraz çeşitli katmak lazım. Evet. Ya da bunları hazırdan kullanabilirsiniz ama kimyasal karışım olur birazcık. O da pek tavsiye edilmez ama. Hap mı diyorsunuz? Onun üzerine, pardon. Hap mı? Kimyasal. Yok hayır. Şu şeyler var ya, çeşniler satılıyor. Hazır çeşniler, evet tamam. Yani ama tabii bu noktada üzerine işte hafif yağ ama zeytinyağı tavsiye ederim. Evet. Ondan sonra mantar olabilir, sosis olabilir veyahut da geçtim ton balığı olabilir. Ton balığı nasıl koyuyorsunuz? Pişirip mi koyuyorsunuz? Ya ton balığı biraz yavan oluyor ya. Onu güzel yapan da var. Ama ton balığını yaparken şöyle tavsiye edeceğim ben size. İsterseniz bunu bir deneyin. Makarnayı haşlayacaksınız. Tamam. Normal. Süzdük. Hafif sulu süzdük. Ton balığını tercih edin. Kıyılmışları vardır ya. Ama makarna cinsini de söyleyeyim. Bu midye gibi olan var ya, mantı dedikleri. Evet. İçine dolacak biraz şöyle. Anladım. Ondan yapacaksınız. Yağ koymayın. Normal o şeyin ton balığının yağını kullanın. İçine azıcık sarımsak çeşni atın. Hı. Ve bir de mısır. Mısır. Evet, haşlanmış mısır taneleri. Ton balığını hiç ayrı pişirmiyoruz. Makarnanın sıcaklığıyla mı pişiyor? Tencerede hafif bir çevirin mısırla, o baharatla beraber hemen arkasından makarnayı süzdük. Makarnayı çevirin. Bitti. Bu kadar. Bitti. Hadi afiyet olsun. Süpermiş. Çok teşekkürler Selçuk Bey. Teşekkür ederiz Selçuk Bey. İyi günler. İyi günler. Makarna seven adamın zaten bak hayatı bu. Nasıl anlattı vallahi, ağzımın suyu şu an şapır. Ton balıklı makarna da çok güzel oluyor ya. Bu arada kim dedi yavan oluyor? Ben ya sevmiyorum. Çok güzel bir şey ton balıklı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Toros ben. Toros Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Neredesiniz şu anda? Ofisteyim. Ofistesiniz. Çalışıyorsunuz. Yeni başlayacağım çalışmaya da arabada duydum. Makarna tarifi istiyormuşsunuz, onu vermek için aradım. Bekar mısınız Toros Bey, evli misiniz? Hayır, evliyim. Kaç yıldır evlisiniz? 2. 2 yıldır hala makarna yiyorsunuz. Maalesef demiyor ama biz çok seviyoruz onu. Ne güzel. Hemen kendini ne güzel avutuyor bir tarafta. Hemen de pozitif bakıyor. Hemen bir de Toros'tan düzeltme geldi cümlenin sonunda. Maalesef demeyelim ama seviyoruz diye. Emme diye devam ettim. Buyurun Toros Bey. Eşiniz mi yapıyor makarnaları, siz mi yapıyorsunuz? İkimiz de yaparız genelde. İkimiz de yapıyorsunuz. Peki hanginizinki daha güzel? Evlilik kurumuna rekabeti de sokuyor. Evet belli öyle bir şey atıyorsunuz oraya. Makarna sosu aslında yani temel olarak çok basit bir şey söyleyeceğim bugün. Hı-hı. Detaylandırılabilir ama tabii herkes kendi damak zevkine göre yapsa daha iyi olur. Bir parmak zeytinyağı, böyle bir cezve düşünün, büyük süt kaynatılacak cezve gibi. Tamam. Evet. Yani daha basit, böyle herkes yapabileceği bir şey anlatmak istiyorum. Hı-hı. Dibine böyle bir parmak kadar zeytinyağı. İçine parmak diklemesine değil herhalde. Nasıl isterseniz, diklemesine koymak isterseniz öyle de yapabilirsiniz ama enlemesine olsa daha iyi olur. Tamam. İçine doğranmış domateslerden de olabilir ama kendiniz üşenmeyip domatesin kabuğunu soyup doğrarsanız da olabilir. Evet. Bu doğranmış domateslerden ve ufak konserve de oluyor onlar. Onların yarısı yarısı kadar. Bir tane küp şeker. Ve içerisine sevdiğiniz baharatlar. Genelde karabiber haricinde, karabiber seviyorsanız en son noktada koymakta fayda var. Son kertede. Evet. Kekik koyabilirsiniz, tuz koyabilirsiniz ve onun üzerine dediğim gibi sevdiğiniz baharatları koyabilirsiniz. Bu işin yalnız tek bir tane noktası var özelliği. Makarna suyunu koymadan bunu koyup kaynamaya bırakacaksınız. Yani uzun uzun pişecek. Evet. Yani bütün işlem makarna pişirme işlemi bittiğinden sonra 15 dakika işte suyun kaynamasıyla beraber 20 dakika sürse 20 dakika boyunca bu kendi kendine tıkırdayacak. Belki de öyle söyleyeyim. Küp şeker ne? Küp şeker. Nasıl bir tat veriyor? O işte yani bu tarifin içerisindeki baharatların aslında o sertliğini alıp birbirine karışmasını sağlıyor. Bütün zeytinyağlılarda vardır zaten bir tane küp şeker. Küp şeker. Hı-hı. Zeytinyağlılığının içerisinde olan bir şey. Aslında tam kimyasal olarak ne yapıyor bilmiyorum ama annelerimizden öğrendiğimiz salçanın acısını şey alır derlerdi de. Ha işte yani onun gibi bir şey galiba ama biraz daha yumuşak bir tat veriyor olabilir küp şeker içine girince. Yani bunun sırrı diyorsunuz uzun kaynamasını. Uzun kaynaması evet. Yani bu şey yapacak iyice içini çekecek. İlk başta harlı ateş olabilir fakat kaynadıktan sonra altının kısılması lazım. Peki su falan katacak mıyız? Yok bu? Hayır kesinlikle. Hiçbir şey. Hiç. Kesinlikle. Asla. Ama şimdi verdiğiniz şey de biraz az gibi geldi bize. İki kişilik sos mu bu? Bu tek kişilik. Ha tek kişilik sos. Ama tamam. Bunun miktarını tabii ki iki parmak zeytinyağı ve bir konserve kutusu yaparak iki kişilik yapabiliriz. Ve tabii ki iki küp şeker. Ve tabii ki iki küp şeker. Adam başı gelelim. Bir parmak. Peki çok teşekkürler Toros Bey. Görüşmek üzere. Ya bir makarna partisi mi yapsak ya? Hadi. Abicim hakikaten ya. Nerede yapacağız? Biz de yapalım. Nasıl sizde? Çünkü çocuk sossuz makarna. Radyonun önünde ya. Yapalım bence abi hemen şurada işte. Kazanlarla makarnalar kaynasın. Evet, hatta şey yapalım. 4 Ocak 4 yarışma fikri. Ya böyle bir şey. Hakikaten 4 farklı tencerede 4 farklı makarna tadı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kaan ben. Ya hep erkekler arıyor değil mi? Çünkü makarna ya. Yani zeytinyağlı şeyler olsa kadın dinleyicilerimiz arardı da makarna olunca erkeklerde ağırlık. Günaydın efendim. Dinliyoruz. Yalnız dikkatinizi çekerim. Birçok erkek de arayan hep zeytinyağlı olmasını tercih ettiğini söyledi. Evet, doğru. Bu da hani olaya biraz bir sanat katma babında söylenmiş bir şey. Zeytinyağlı makarna yaptım. Yarın da getirdim. Buyurun efendim. Ya, şey şöyle bir miktar tavuk göğsünü hatta bir el kadar olanını bu 3 kişilik olsun yemek. ince ince küp küp doğradıktan sonra bunu böyle. Niye 3 kişilik? Sen evli misin Kaan? Efendim? Evli misin sen? Yok değil kısmetse tamam. Yazın sonuna ya. Senin 3. kişi kim o zaman? Hakikaten kim o? İki ben, iyi arkadaş. Kaan'ın uğursuz arkadaşı ben sana söyleyeyim. Evden yok. Çıkmıyor hala. İki ben diğeri eşim olacak. Ha doğru mantıklı. Şey işte bu ince ince küp küp kıydıktan sonra küp şeklinde. Evet küp şeklinde biraz kavurursunuz ve üstüne tuz atarak tavuğun suyunu bırakmasını sağlarsınız. Hı hı. Tuz atınca mı tavuk suyunu bırakıyor? Tavuk çılgınca suyunu bırakınca neyle kavuruyoruz? Suyunu... Yağla mı? Zeytinyağıyla mı? Neyle? Yani azıcık zeytinyağı koyarsanız yoksa tavuğun kötü bir kokusu vardır. Yağsız kavurduğunuz takdirde o çıkacaktır teflonda. Bir de şey soracağım. Soğan falan var mı bu kavurma sırasında? Yoksa sırf tavuk? İlk başta tavuk iyice beyazlaştıktan sonra yanına işte Charleston ve kırmızı biberi yuvarlak doğrayıp atabilirsiniz. Hı hı. O biraz daha döndükten sonra da mantar koyarsınız ve en son işte ben biraz soğanları diri seviyorum. Yuvarlak soğan koyabilirsiniz. Bunları da kavurduktan sonra daha önceden haşlayıp çıkardıktan sonra soğuk suyla dirilttiğiniz mümkünse şu bulgur makarnalar oluyor ya. Evet. Onların üstüne dökersiniz ama böyle bir de karıştırırken sosu parça parça koyup makarnayı da parça parça koyup karıştırırsanız daha homojen bir makarna elde edersiniz. En sonunda pişmesine yakın üstüne şöyle bir kutu veya iki küçük kutu krema. Kremayı ne kadar sevdiğinize bağlı. Krema mı? Bu hazır kremalar oluyor ya küçük. Süper. Evet. Ben de diyecektim krema ne zaman gelecek diye de. İşte onu basarsınız üstüne. Ondan sonra biraz daha böyle tam böyle krema höpürdemeye başladığı zaman üstüne kekik en son azıcık daha zeytinyağı dökerseniz böyle bayağı bir lezzetli bir şey elde edersiniz. Makarnaya mı sonradan katıyoruz şeyi? Evet evet. Kremayı. Kekik. O nasıl kremayı. Şey tıkır diyor ya. Şey kekik eğer, şey olur mu? Tekrar olur çok güzel olur. Zaten kremanın yani pişmemesi lazım. En son sadece ısınması kesilir. Gerekiyor. Kesilir. Yoksa krema kesilir derler. Yani o zaman kıtır yani köpürmez ki. Köpürüyor mu? Ya köpürür. Köpürüyor mu? Makarnayla beraber de köpürür. O sıcaklık halleder onu. Sonra en son kekiği de çakıyoruz diyorsun. Köpürür. Köpürür. Kaan Bey bir şey soracağım. Siz mühendis misiniz? Evet. Teşekkür ederim. Yani olmaya çalışıyorum hala 30'dayım. Çok teşekkürler Kaan Bey. Görüşmek üzere. Reklamlardan sonra çok devam. Çok iyi mühendis olacak bu Kaan. Vallahi yemin ediyorum. Nasıl? Adam mühendis kafası. Çok güzel anlattı adam. Adam prosedürü nasıl anlatıyor? Makarnaları önce biraz sosu katacaksın, sonra makarnayı daha homojen bir yapı elde edeceksin ve inanılmaz. Süper yani. Anlattı. Süper anlattı. Ben söyleyeyim, makinacı bu çocuk. Yarın öbür gün Emine Beder'in tahtına. Aday diyorum ben. Tek geçerim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sabahın köründe koca tabak makarna yedim. Yine de anlattıklarınızla bir tencere makarna yiyecek hale geldim sevgili dinleyiciler. Modern sabahlarda bu sabah makarna tariflerinden, daha doğrusu makarna soslarından konuşuyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Saatin sonunda şanslı bir dinleyicimiz Backend Party'ye 2 kişilik davetiye kazanacak. Oktay Bey, aklımda kalanlar sana, şu dakikaya kadar. Aklımda kalanlar 1. Selçuk'un Allegro makarnası. 2. bir parmak küp şeker Toros'un makarnası. Evet. Ondan sonra gerçi Tuğba'nın makarnası da aklımızda. Tuğba'nın olarak, makarnasıyla ben Selçuk'un makarnasında. Favori mi diyorsun? Hmm. En yani çok onlar mı çektirdi canını? Evet. Hakikaten onlar. Bir de kremalı Kaan'ın, mühendis Kaan'ın makarnası da güzel. Tavuk. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Boğaç ben. Boğaç Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Makarnacı gibi geliyor sesiniz. Vallahi biraz öyle. Ama şöyle, tarifini vereceğim makarnayı genellikle bir tek ben yiyorum. Niye abicim? Cesaret biraz, edemiyorlar mı? Biraz değişik bir şey ya. Görünüşü pek hoşlarına gitmiyor galiba. He. Dinliyoruz Boğaç Bey. Buyurun. Şimdi şöyle, makarnayı az suyla pişirmek esas ilk başta. Hı hı. Suyunu çektiriyorsunuz, böyle azalıyor yavaş yavaş. Sonra altı yanarken üzerine yoğurt döküyorsunuz bir süre. Altını yoğurt yakıyor musunuz? Anlamadım ben. Yoğurt döküyorsunuz. Ha, pişen makarna. Evet. Yani yoğurtla beraber de biraz duruyor. Ne, ama ölçüsü, çok fazla değil. Ölçüsü falan ne? İşte ha, onu soracak. Göz kararıyla. Ölçüsü göz kararı. Anladım. Farklı bir yerde de böyle şeyi, kıymayı salçayla, sarımsakla, kekikle pişiriyorsunuz sos gibi. Hı. Domates falan var mı kıymada? Soğan var. Domates yok. Ha, domates yok. Salçası tamam. Bol olacak. Hı hı. Ondan sonra ayrı bir kaba, özellikle de plastik, böyle hani mutfak kaseleri vardır ya, tamam, büyükçe kova gibi. Evet. Onun içine ekmek doğruyorsunuz bir sürü. Ekmek mi? Evet abicim, korkmaya başladık yavaş yavaş. Ondan sonra bol yoğurtlu sulu makarnayı onun üzerine döküyorsunuz. Ekmeğin. Evet. Tercihen bir tencereyi olduğu gibi dökeceksiniz. Evet. En üstüne de kıymalı ve sulu sosu döküyorsunuz. Sonra bunu ekmeğin arasında mı yiyorsunuz? Fena fikir değil, bir sonrakine denemek lazım. Bu ekmeği bir işlemden geçiyor muyuz mesela, ekmeği yağda falan kavurma? Ekmeği geçirme işleminden geçiyoruz. Peki Boğaç, en son karıştırıyor muyuz ekmekle makarnayı, yoksa ekmek en altta kalıyor, sen makarnayı mı yiyorsun? Ekmek en altta kalıyor. Makarnayı mı yiyorsun? Kenarından yedikçe, yani kaşığın yarısına makarna, sos yarısına ekmek tercihen doldurarak geliyor. Evet. Ortadan dalmayın diyor. Ama böyle genel karışım işlemi yok yani. Peki, çok teşekkür ediyoruz Boğaç Bey. Güzel bir şey. Boğazınıza kuvvet ve uğurluyoruz sizi. Bir de tahmin ettiğim kadarıyla bu Boğaç'ın verdiği makarna böyle bir daha bir derin bir derin bir kap hayal ediyorum makarna için. Yani alt tarafı ekmek. Tam sana göre güzel işte bu makarna. Güzelmiş. Evet ya, Boğaç'la bir şey yapalım biz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Seçkin ben. Seçkin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bekar mısınız, evli misiniz? Bekarım. Bekarsınız. Yalnız mı yaşıyorsunuz, aileyle mi? Yok, arkadaşımla bekar evinde kalıyorum. Makarnacıyız diyorsun yani. Ya makarnayı şeyle başladım ben. 59 kiloydum ben bir ara. Çok zayıf olduğum için doktor bana karbonhidrat diyeti verdi. Hı-hı. Her gün bir paket makarna yemem gerekiyordu. Oha, ne güzelmiş ya. Doktor mu dedi bunu? Her gün bir paket biz de bulalım. Ondan sonra işte o makarnayı zevkli bir hale getirmek için de sos denemeye başladım. Genelde hani sos salçayla yapılır. Ama sonra ev arkadaşım benim Rus olduğu için Rusların da çok salçayla arası yok. Hı-hı. Onun için başka soslara yöneldim böyle. Onlardan birisini anlatacağım şimdi. Tamam, buyurun. Şimdi önce 3 çorba kaşığı yağ koyuyorum. 3 çorba kaşığı. Evet, tavaya. Tamam. Üzerine bu kızdıracağız. Ondan sonra 6 çorba kaşığı un serpeceğiz. O hemen şey olmuyor mu? Yağ unu atınca böyle top top falan olmuyor mu? Yok, kızgın yağ olursa olmaz işte. Olmuyor, tamam. Unu kavuracağız. Onun üzerine 2 su bardağı süt ekleyeceğiz. Önceden kesmiş olduğumuz o ince ince mantarı bunun içine koyacağız. Hı. Bir tane küçük soğan, bu hani şey var ya, arpacık soğan dedik. Evet. Küçük. Onlardan. O kadarcık mı? bir ya da birkaç tane işte o zevke göre atacağız içine. Tamam. 4 diş kadar bir sarımsak gene ezmeden tüm olarak atacağız. Evet. Ondan sonra onları bir miktar karıştıracağız bir 5 dakika filan. Ondan sonra bu tane karabiberlerden işte gene zevkinize göre birkaç tane içine atabilirsiniz. Sen bunları bir yerden mi okuyorsun şu anda? Yok. Hayır abi. Adam zevke göre duruyor. Nereden okuyabilir ha? Zevkini anlatıyor adam. Evet. Bu seçkin. Zevkten zevke coştuk. Nerede kalmış? En son karabiberleri attın. Zevke göre karabiber. Evet. Tane karabiber ama o daha güzel oluyor. Daha sonra üzerine biraz işte zencefil konabilir. Tarçın zevkeli konabilir. Tarçın, zencefil orada bozdun işte. Neden? Orada ben koptum yani. Orada ama zevke göre. Yani onları hiç koymasak esprisi kaçıyor mu? Ha, konabilir tamam. Evet. Ama şeyi şiddetle tavsiye ederim. Safran koyarsanız güzel olur. Safran çok pahalı ama ya. Biraz kekik koyarsanız. Kekik ucuz bak. Seni önemsemedi Fahir. Safrandan kesip kekiğe dalandı. Bunu işte makarnanın üzerine döküp üzerine de rendelenmiş kaşar koyarsanız boş. Mükemmel olur diyorum. Başka da bir şey biraz demiyorum. Kıvamlı bir şey oluyor değil mi? Onun olduğuna göre. Evet. Peki kıs çok ama biraz şey yapıyor. Tıkızdır bu ya. Eritiyor. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. En uzun tarif oldu ya. En uzun tarif evet. Bu tutulmaz akılda ya. Abi bir de o makarna yerine başka bir şeyin kütük üzerine koysan bu kadar şeyi. Onu da yersin. O da şahan olur yani. Tahtaya koysan tahta yersin. Ya da demin Boğaç'ın anlattığı gibi ekmeklerin üzerine koysan o da güzel bir şey olur dedi. O ekmeği bak şimdi Boğaç'a biraz belki dinleyicilerimiz makarnayla ekmek gelir mi demişlerdir. O ekmeği mesela bir yağda bir biraz kıtırdatırsan çok güzel olabilir. Benim aklıma yattı yani. İkna oldun yani. Çok araya güzel. Bir tarif girince. Bir tek yoğurtla pişmesi bir garip geldi. Bir onu garip, idare edeceğiz. Onu evet üzerine gidemedik neyse. Yarın sabah modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Ne yapalım ne yapalım. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.